sevdim, biliyor musun? Kulların Tanrı'yı sevdiği gibi sana hasret kaldım, sarılamadım. Bülbülün gülüne hasreti gibi. Gönlüme ne bahar, ne de yaz geldi, ne sesini duydum, ne elimdeydi. Kader seni değil, hep çiler verdi. Bütün aşıkları çektiği gibi. Yaradanımdan ağaçların yağmur duası gibi, öylesine hasret kaldım yüzüne. Sanki çok sevmenin cezası gibi. Gönlüme ne bahar, ne de yaz geldi, ne sesini duydum, ne elimdeydi. Kader seni değil, hep çile verdi. Bütün aşıklarım çekti gibi, bütün aşıklarım çilesi gibi.